Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge er bimlet en ny app til NemID ud. Den skal, understreger man mange gange fra Digitaliseringsstyrelsen, ikke erstatte det der papkort med de små numre på, selvom man kan gøre nøjagtigt det samme med appen som på computeren med den lille paplap med numre på. Man kan logge ind på borger.dk, på skat og på sundhed.dk uden problemer. Men hvordan er den her app så sikret? Jo, man kan bruge fire måder. Jo, man kan bruge tre måder til at låse appen op på. Den første, det er som en fire cifre, ligesom man har på sit dankort. Noget, der er blevet kritiseret en del af sikkerhedseksperter, fordi fire cifre er relativt nemmere at gætte, især når man ikke bruger det der analog papkort som et ekstra lag af tofaktorsikkerhed oveni. Men det er der også råd for, i hvert fald hvis man vil underkaste sig biometrien. Man kan nemlig også låse appen i og op med sit fingeraftryk eller sit glatte ansigt. Min første gæst her i dag, det er dig, Niels Bunde, kunstner fra Berlin, hvor du i øjeblikket har en udstilling, der hedder Facial Recognition, ansigtsgenkendelse. Skal du have den her nye NemID-app på din telefon? Det tror jeg bestemt ikke. Jeg kan godt lide at tage det der papirstykke frem, og så er jeg også, så ved jeg jo godt, at lige pludselig bliver det meget mere usikkert, og det bliver klumpet for mig at gøre det sådan. Jeg er ikke glad for apper til at løse alle mine problemer. For eksempel er der jo den der nye app, hvor at man ligesom kan har de rigtige sko, så kan man snøre sin sko ved hjælp af en app, og så er jeg jo helt stået af. Det er rigtigt, den har været vist nogle gange på Facebook. Det er sådan en, der er nogle dimser, hvor toppen af skoen simpelthen sådan går op og ned, hvor du sådan fjernbetjener den via din telefon, og så skal den gå op og ned. De siger, at den kan holde, den kan være, hvis man lader de her sko, så kan de holde batteri i op til en uge, tror jeg nok, det hedder. Nu skal du altså også strøm på telefonen. Jeg kan godt se nogle meget interessante problemer med, hvordan man nu kan få de her sko af og på igen bagefter. Ja, det er helt fantastisk. Men den ligger på Kickstarter, man kan søge på dem, og så behøver man aldrig nogensinde at bekymre sig om noget, så og basalt som at binde sin egen sko eller snøre sin egen snørebånd. Vi skal tale meget mere om kunst og overvågning lige om lidt her i programmet, der kalder sig Faglytte, dit bankende hjerte i den store, uformelige og helt ustyrlige krop af et overvågningssamfund, som vi alle sammen ser ind i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Niels Bunde, kunstner, aktuel med en ny udstilling i Berlin, der hedder Facial Recognition, ansigtsgenkendelse. Jeg har lagt mærke til din egen avatar på Facebook, som du bruger, næsten lige så meget som alle andre. Den er meget, meget pixeleret, og man kan ikke se, hvordan du ser ud der, på den der måde, i hvert fald det billede, der er der. Er det med vilje? Ja, det er med vilje, men det er så også en pointe, fordi det er sådan, at billedet det er super pixeleret. Det er bare 6x7 pixler på selve billedet. Men det er faktisk tilstrækkeligt til, at det er en 95% sikker genkendelse. Især hvis man, og måske en hel del mere, hvis man kører det op imod Facebooks egen bunke af billeder der. Fordi vi ligger jo alle sammen med sådan nogle profilbilleder ud, som er 960x960 pixler, hvilket er 21.000 gange mere højere opløsning end det næste nødvendigt for at få en 95% genkendelse. Så det billede, jeg har på min profil der, som er så pixeleret som det er faktisk tilstrækkeligt til, at de ved præcis, hvem jeg er. Og det er bare lige for dem, der ikke lige kan få hovedet rundt omkring det her tal. Det er så 6x7 pixels, siger du. Det er 42 pixels, der er tilbage på det her. I alt, altså af små stykker lys, som kan identificere, hvordan du ser ud. Det er tilstrækkeligt til, at Facebook de kan finde ud af, hvem du er. Ja, det er tilstrækkeligt til, at man med en åben database med ansigter og billeder af ansigter der kan man ligesom gå ind og ligesom ramme helt rigtigt 95% gange. Det er ikke en undersøgelse, jeg personligt har lavet. Det er en, jeg har fra det er nogle forskere på MIT, der har lavet det. Så det er, og de har bare brugt nogle åbne databaser, så det er, den er helt sikker. Det her med ansigtsgenkendelse, hvordan har du det med det? Altså, vi talte lige om, lige lidt før vi gik ind i studiet, det her med, at mange af de her ting, det var sådan noget, man synes var fantastisk smart engang. Ansigtsgenkendelse. Ja, altså, så kunne man lige komme ind i sit hjem, så var det bare at sige, bing, så genkender den mig, så lukker jeg bare ind, så behøver jeg ikke at bruge fingrene til noget. Det synes vi var fedt. Ja, det er jo helt fantastisk. Det vilde er jo, at da for 25 år siden, var jeg jo sådan ligesom teknik og teknologisk entusiast, og det er jo i og for sig stadigvæk. Men jeg dengang, så var jeg tilhørte ansigtsgenkendelse og fingeraftryksgenkendelse. Det er bare sådan en slags science fiction, som hvor bare sådan, jamen, kan det overhovedet lade sig gøre at gøre det? Og i dag, så er det bare sådan, det fylder så meget, og inden for de sidste 10-15 år, så er det kommet til at fylde så meget, sådan at vi tænker bare sådan, der er næsten et før og et efter. Og i dag er vi ligesom i et efter, hvor at det er bare sådan, at der er mange mennesker, der ville synes, det var fuldstændig utænkeligt at gå tilbage til situationen før. Ja, hvor gammel er det, du er? Jeg er 56. Jeg skulle lige tænke efter at regne. Det form, som bliver det. Jo, eller ja, bliver. Så skal der regnes mere og mere. Men du har været med også dengang, hvor man siger, at alt det her det var nyt. Ja. Den gang. Hvilke forventninger havde du til teknologi på det tidspunkt? Altså, det var den der stemning af, at det blev alting, og det der med at sprede information og sådan noget, det blev demokratiseret. Det var sådan, at det var muligt for mig at fungere som mit eget trykkeri. Jeg slap for at få trykt noget på papir, og slap for at få hugget skove omkring, bare fordi jeg skulle lave et katalog og så videre. Så der var mange, mange, mange år, hvor at jeg ligesom kun lagde ting op på nettet, og hvor at hele den der drøm om og demokratisering, og at jeg, altså der var jo et slogan dengang, som hed Information Wants to be Free. Og det var jo simpelthen helt vildt. Det var bare sådan, ligesom op med fanerne, og så var det, så sørgede vi bare for at lægge alt muligt, vi kunne finde ud på nettet, og så kunne man ligesom sidde og google på alt muligt, som man bare kunne finde på, og så fandt man det. Eller dengang så hed det jo ikke Google, men så sad man og søgte, og i begyndelsen, så var der, jeg kan huske, jeg havde der var trykt sådan en telefonbog, var det nærmest. Den var sådan ligesom 15 centimeter tyk, ikke? Og så var det ellers trykt på gule sider, og så stod der websites på, hvor at man ligesom kunne gå ind på. Og det var jo fantastisk, så kunne man finde alt muligt og sådan noget der. Men i dag, så ligesom, og alt det gode der, det findes jo stadigvæk. Det er super fedt, og jeg vil ikke være for uden det. Men så findes der jo alle de andre ting, som alle de der nye lag, der, som er kommet på, som efterhånden begynder at blive lidt sådan, hov, her har jeg i hvert fald tænkt mig at stå af. Ja, hvis man bare lige vender tilbage til den der følelse der, som, hvordan, dengang, hvor det her ligesom tog fart, og hvor du lavede digital kunst, og hvor alt muligt var, man kunne finde alting på computer, ja. Og det var super spændende og nyt og sådan noget. Kan du prøve, hvilken følelse havde du med det dengang? Altså, det var jo ligesom, lige da, at det var vildt, det var sådan ligesom befriende. Det var en fornemmelse af frihed, og jeg kan huske, at det var jo sådan ganske få måneder efter, at den første World Wide Web browser fandtes, så var jeg, så havde jeg lavet et projekt på et galleri her i København, Nikolaj Wallner, hvor at jeg så viste nogle billeder, som jeg havde været hacket mig ind på andre menneskers computer og universiteter og kunstskolers computer, og så havde jeg samlet folks de billeder op, som folk havde slettet. Og de der billeder der havde jeg så, de var så blevet ødelagt af en anden på en eller anden måde, og så havde jeg så ligesom behandlet dem og sat dem ind i nogle rammer og udstillet dem. Og på det tidspunkt, da jeg sidder og forklarer om det der projekt der, så så var, der, var det endnu sådan, at, at journalisten, som skulle beskrive projektet der, han skulle ligesom, han sad der på noget, der, et program, der hed Ulvetimen, og skulle ligesom beskrive, hvordan jeg var kommet ud på det der verdensomspændende net der. Men det var inden, at termen internet fandtes. Du har brugt, eller han havde i hvert fald ikke brugt, brugt du har brugt Mosaic Browser, tror jeg, den hed dengang, for det tidspunkt, hvis var den første. Det har nok været Mosaic, men jeg brugte så ikke Mosaic til at hente tingene. Der brugte noget, et eller andet program, der hed Timbuktu, hvor jeg ligesom kunne sende det ud, og så sad jeg ligesom og styrede andre folks computere. Det var jo ikke så sødt, men jeg brugte det jo ikke til noget ondt der i 92, eller jo, 92 var det. Da du gik på Facebook i sin tid, tænkte du så over, at når de jo virkelig skriver Facebook, så handler det jo også om netop ansigter og ansigtsgenkendelse, og man igen bare ved, at vi selv kan sidde og kigge på hinanden. Tænkte du på det dengang, du ligesom signede op til det i starten? Overhovedet ikke. Jeg tænkte bare sådan, ej, hvor er det fedt, det her fungerer jo skide godt. Overflødigt gør en masse af de der ting, som jeg ellers bruger, så, det, så gradvist, jeg synes jo, det var super, og jeg, det er derfor, jeg er jo stadigvæk, jeg er stadigvæk på Facebook, og jeg er stadigvæk sådan lidt svært ved at, at forlade den platform der, ligesom de fleste andre mennesker der. Vi, altså, der er nogen, der så aldrig rigtig har brugt Facebook, de bruger så Instagram eller hvad der nu ellers findes, ikke? Men, men de er jo ligesom del af samme såbe, ikke? Okay. Så det, det kan godt være, at vi synes, at Facebook er noget lort, men Instagram er fedt, men, men det er jo samme ejer. Men der var det så pludselig bliver fuldstændig klar, hvad, er, hvad det går ud på i hvert fald, hvad, og hvad der er ligesom essensen af Facebook. Der så kommer der pludselig en ud her for nylig, ganske kort før man, man gennemfører GDPR, den europæiske dataforordning, så kommer der pludselig en ud, der hedder og spørger os alle sammen, også der bruger Facebook, om vi vil tillade brug af ansigtsgenkendelse på det her. Da du får den ind, hvad gør du så? Siger du så i OK? Nej, der siger jeg nej tak. Det er under ingen omstændigheder. Det, det bizarre er jo, at, at de sender den mail ud og spørger os, om vi og på den sødeste måde, de kan og virkelig pænt formulere sådan noget der. Og det er bare for at hjælpe os og sådan noget der. Og de blinde? Så, hvad? De vil også hjælpe de blinde. Så ja, de, kan, de vil så også de kan hjælpe se, de blinde og hvem, de gode mod dyr og sådan noget der. Og, men det spørger de så om den 19. april, og det er jo altså kun lige lidt mere en uge efter, at, Facebook's CEO Mark Zuckerberg har været på inde i det amerikanske senat, hvor at han ligesom på mange måder, selvom alle spørgsmål ikke var helt perfekte der, så på mange måder, så gjorde han jo, hvad han kunne for at sno sig udenom det faktum, at jamen, altså han synes jo, at det er fint nok at bruge vores oplysninger, men hvis han skulle ligesom dele sine egne oplysninger om sit eget privatliv ud, så siger han nej tak lige med det samme. Det bliver en del af de værker, du laver. Simpelthen, jeg har taget den bid, hvor at Zuckerberg han bliver spurgt af en af de amerikanske senatorer, som hedder Durbin. Han bliver så spurgt, Dick Durbin spørger sig Zuckerberg, Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed on last night? Og så Zuckerberg, han griner lidt forlegent og siger, no. Og så bliver han videre spurgt sådan, if you messaged anybody this week, would you share with us the names of the people that you messaged? No, Senator, I would probably not choose to do that publicly here. Zuckerberg responded. Og så er det jo, at senatoren der siger, og det er det, han sætter fingeren på det ømme punkt. Det er faktisk det handler om. Det er sådan, Facebook bruger alle de der informationer der, og det er jo, altså, de har jo ikke været så gode til at ligesom behandle dem som private oplysninger. Det er blevet til sådan en valuta, som de indsamler, og så bruger de det, og så redder de det endda til firmaer som Cambridge Analytica, som anvender det på den forfærdelige måde. Og det er jo ligesom det der, at de jo med rette skulle skamme sig, men de skammer sig jo ikke nok. Og det er jo ligesom det, der er min pointe. Ja, og de skammer sig lidt, men mest fordi de er blevet grebet. Det er ikke sådan, at de skammer sig sådan, at de har tænkt sig at ændre på det. Så det er lidt ligesom sådan lidt, ja, det, hvor er det pinligt, at de greb mig, men altså i øvrigt har jeg tænkt mig at blive ved. Ja. Så indtil I forbyder mig at gøre det. Kan du prøve at beskrive, hvordan laver du et værk ud af det her? Jeg finder simpelthen videomateriale, og så klipper jeg det ned, sådan at jeg har den stump, jeg har behov for, og så behandler jeg det lidt, kører det igennem et program, sådan at jeg får det jeg får det formindsket så meget, sådan at Mark Zuckerberg, han er så kommet ned i lige præcis den samme grad af pixelering, mit eget profilbillede er, hvor det er sådan ikke meget mere end 6x7 pixler. Og så de pixler der, de bliver så vist på en skærm, jeg selv har lavet, som er 2,5x1,81 cirka. Hvor at de der pixler så bliver kæmpestore, og så hvor at det er nogle LED-pærer, som sidder inde bagved, som jeg har selv konstrueret hele skærmen der. Så igen, så er det jo sådan ekstremt få pixler, der er. Men det er altså tilstrækkeligt til, at Mark Zuckerberg, det der meget pixeleret billede er, vil kunne genkendes med en 95% sikkerhed. Det her, bare lige fordi, jeg ved, der sidder nørder du ude, der siger, hvordan bygger du sådan en skærm? Altså, hvad består den af? Den består af en række af en lang kæde af LED-pærer, som så er tilsluttet en mini-computer, som så styrer det, altså lidt ligesom en Arduino, men en lidt mere speciel computer, som ikke kan noget andet end det. Den sender nogle informationer til den der lange række af LED-pærer der, som jeg så har sat ind i nogle små plastikæsker, som jeg har støbt, hvor at så fordi at de så sidder i en bestemt rækkefølge, som går sådan frem og tilbage indtil skærmen er fyldt ud. En serieforbindelse. Ja, simpelthen. Ja. Det er en helt almindelig serieforbundet lyskæde. Ikke? Det er lidt ligesom, hvis man kunne styre sin juletræskæde. Ja. Så få den til at blinke. Ikke? Altså, det er efterhånden sådan en teknologi, som man bruger til alt muligt til at lyse. Industriens hus har jo alt muligt, og som kan noget tilsvarende. Ikke? Men det her, det er så en hjemmelavet kæmpe computerskærm i super dårlig opløsning. Ja. Du er inde i aflyttet på Radio 427. Vi taler med Niels Bonde, kunstner, som i øjeblikket udstillet i Berlin, og har lavet en udstilling, der hedder Facial Recognition, som vi lige har snakket om et enkelt af værkerne her, som altså var det her billede af Mark Zuckerberg, der står og siger, at han altså ikke har tænkt sig at fortælle kongressen noget om, hvad for et hotel han boede i her på sidst, fordi at det er lidt for privat, og han vil ikke dele sine meddelelser med dem. Du har lavet andre værker med udgangspunkt i det her med ansigtsgenkendelse. Hvad fanden med den overskrift? Kan du prøve at beskrive nogle af dem? Ja, altså jeg har jo lavet en serie små skulpturer. Det er i det tilfælde, når man ligesom kommer til at snakke om overvågning, sådan der, så lyder det lynhurtigt ret sådan, paranoid på en komisk måde, ikke? Hvis man snakker for meget om det. Og nu har jeg jo snakket meget om det i mange, mange år, så efterhånden, jeg kan også godt lide, at jeg kan også godt se mig selv udefra. Og så på den måde der, så det hele det der sådan overvågningsparanoia, det der lidt komiske element, det kan jeg jo så lege med, hvor at, så jeg, har jeg ligesom konstrueret nogle sølvpapirshjelme. Det er så, hjelmene er så ikke lavet i rigtig sølvpapir, fordi de skal jo være lidt mere holdbare end det. Jeg har lavet dem sådan i noget, der ser ud som sølvpapir, altså meget sådan meget tyk aluminiumsfolie, som man ligesom skal forme ved hjælp af en hammer. Og så har jeg lavet sådan nogle helt skøre hjelme, som er ligesom valgt af opkaldt efter en af nogle af, af de der NSA-programmer, som NSA anvender for at, at overvåge os. Og der er jo nogle af dem, er jo, at navnene på de der programmer er jo helt fantastiske. De er vidunderlige, fordi de, ligesom, de afspejler også en humor hos den der gruppe af, af programmører, som har siddet og lavet programmerne der. Så det synes jeg er skønt samtidig. Og så giver det også det der, den der humor, som ligger i, i navnene der, giver også et skørt element. Så, og jeg kan jo ligesom komme med nogle eksempler. Nogle af de nye programmer, som, som, og nogle af de nye hjelme, jeg har lavet, det er et program, et program, der hedder Treasure Map, som er ligesom, når man anvender Treasure Map, det er sådan en slags Google Earth over internettet der. Så, altså når man ligesom er i gang med at og ligesom finde ud af, hvad er hvad, så bruger man så Treasure Map, og så kan man simpelthen finde stort set alt. Og det er helt vildt. Og så er der et andet program, der hedder Quantum Theory, som ligesom er en serie programmer, hvor at, som NSA bruger til, og ligesom hvis de ved, har via Treasure Map har fundet en bestemt person, så og gerne vil inficere den persons privatliv, så er der både til at inficere deres computer og gå ind på deres telefoner, etc. Men så er der andre programmer, så nu sidder jeg her og bladrer i mit katalog. Det er helt tryk på papir. Ja. Ja. Så der er det et program, der hedder Boundless Informant Cult Weave. Egotistical Giraffe, synes jeg er et vidunderligt navn til et program. Den egoistiske giraffe. Ja, ja, og det er simpelthen vundet, at det er sådan et program, som hvis man anvender sådan en VPN-service der, så finder den faktisk, den kan så gå ind bag ved VPN'en og finde ud af, hvem du er alligevel. Og jeg troede, at jeg var så god, når jeg brugte en VPN. Men det er jo, hvis de virkelig har sat sig for, at de skal finde ud af, hvem jeg er og hvad jeg laver, så går det faktisk også på den måde der. De der navne, dem har du samlet op, hvor du får dem fra. Er det for Snowden-arkiverne, du simpelthen har siddet og slået dem op i? Eller ja, ja. Snowden-arkiverne, og så har jeg så også, så er nogle af de nye programmer der har jeg jo ligesom noget er fra Washington Post, så er der også fra CBS News, så det er altså ikke sådan ligesom små obskure kilder, jeg anvender. Det er simpelthen bare det verificeret faktum. Sådan en sølvpapirshat, det er jo noget, jeg bliver tit kaldt sølvpapirshat også herinde i det her program, og det bliver, selv programmet bliver kaldt sølvpapirshat-agtigt, også den maskinstormerisk og sådan nogle andre ting. Og sådan noget. Men hvordan, hvis du skal beskrive, hvad repræsenterer sådan en sølvpapirshat for dig? Altså, i det her tilfælde, så er repræsenterer det jo sådan, at sølvpapirshatten, når man ser den på en person på gaden, så ved man jo, at personen er paranoid og psykisk ustabil. Og så ved man jo så også, at personen der lidt, det er det sidste niveau af forsvar, personen har. Altså det er sandsynligvis sådan en person, som lever på gaden eller i en eller anden kælder, et eller andet mystisk sted. Har du set nogen på gaden, der har sølvpapirshat på? Det har du. Faktisk, og det var meget. Jeg har set en i New York, det var mange år siden, og så i 80'erne boede jeg så i Ventersgade, og der var en dame, der boede i kælderen i Ventersgade, Ventersgade 29. Hun rendte nogle gange rundt med det, og så lavede hun de fineste kalligraferede små sedler der, hvor at hun, jeg kan huske en af de der sedler der tydeligt, hvor hun skrev, Anker Jørgensen og slagteren sender stråler igennem mit hoved. Og det var hendes små advarsler til os, og det var jo, jeg tror nok, eller jeg er ret sikker på, at det var faktisk via hendes kalligraferede små sedler der, at jeg oprindeligt fattede interesse for den der, det der mærkelige krydsfelt mellem mellem teknologi og, mental ustabilitet. Men så, altså, for mig så, når jeg så laver de her sølvpapirshjelme, så repræsenterer jo også det, at jeg også vil demonstrere, at jeg, eller jeg kan jo se mig selv udefra, og jeg kan også se, at det her er sjovt. Ikke? Og så også, når man laver kunst, så skal man jo også lave noget fysisk. Og så det er sådan, det løser mange problemer i ét. Du gør dem også, netop det der med, at du gør dem jo solide, i modsætning til almindelig sølvpapir, så får de vel mere karakter, hvad skal man sige, af rustning? Det er jo super meget en rustning, og når de så ligesom står på de der podier der, og så bliver de jo præsenteret på samme måde som de græske hermer, som er sådan nogle beskyttende figurer, som grækerne og så senere romerne placerede ved indgangsdørene der, for ligesom at holde noget ondt væk. Og de der hermer der, det kunne være forskellige typer figurer, så det var ikke nødvendigvis sådan, at det var en guddom, der blev placeret derude foran. Det kunne bare være et portræt. Og i det her tilfælde er det så, det er jo ikke portrættet, men det er altså hjelmen til en rustning. Mm. Hvis vi vender os imod det, som du siger, altså det som de gamle dage, så blev det brugt, som du siger, til at holde det onde væk med. Ja. Altså så har din udstilling har jo også taget også udgangspunkt i nogle ret konkrete ting. Altså blandt andet har der været balladen. En ting er selve Facebooks facial recognition system, og hvorfor det er slemt. Men det er jo ting, som allerede bliver brugt rundt omkring, blandt andet i Kina. Kan du prøve at beskrive nogle af de steder, hvor som du ligesom synes er, hvad skal man sige, er inspiration for nogle af de her ting, du går og laver? Altså hvor det kommer fra i den virkelige verden, og hvad det er, der gør dig bange der? Ja, altså det er... Der er jo sådan en ret... igen, det er jo ikke noget, jeg har researchet som sådan. Det er ikke mig, der har været i Kina og set det der. Men altså, der er en hel del artikler, blandt andet fra Washington Post, New York Times, men den her, jeg har placeret et link, hvor der er en artikel fra Motherboard Vice, hvor at de har en artikel om, hvordan at man i en millionby i Kina, i Shenzhen, der har de simpelthen lavet et videoovervågningssystem, som er så automatiseret, sådan at hvis man går over for rødt, og man ikke venter som fodgænger, der, så får man simpelthen så er systemet indrettet sådan, at det automatisk sender en bøde, hvis man gør noget forkert. Og det er jo altså der synes jeg, at det er jo helt komisk, fordi det er sådan total overkill. Det er bare sådan, jamen, det er jo ikke noget problem, man er nødt. Det er ligesom at skyde gråspurve med kanoner, ikke? Og hele systemet der, ja, det kan godt være, at man så siger, jamen, så kan vi også bruge det til noget, der er ondt, men det er sådan, det er i hvert fald tydeligt, at man skaber et eller andet system, som er i bund og grund af et fascistisk overvågningssystem. Og det er altså den The Chinese Ministry of Public Security, der indførte det der system i Shenzhen i 2015. Ja, det så det er ikke for nylig, det er sådan, efterhånden sådan velafprøvet. Så er der altså også, at hvis man skulle have lyst til at arbejde med sådan noget med ansigtsgenkendelse der, så og man alligevel skal se fodbold i Rusland her til sommer om 14 dage, så findes der altså en russisk app, som hedder Find Face, som kan i det angiveligt identificere tilfældige forbipasserende med en 70% sikkerhed. Så man skal bare downloade den der Findface, og så når man er i Rusland der, så kan I ligesom teste af. Det den gør, så vidt jeg har forstået, det er, at den søger direkte på Google, for eksempel efter, eller på alle mulige søgemaskiner, for at finde, om der er nogle billeder uploadet, og så kan den selv finde ud af parnavnene og alt sådan noget. Præcis. Noget af det, du taler om, altså, som den slutter med, i hvert fald beskrivelsen af din udstilling, der snakker du om, at... The exhibition is a call for digital resistance. Altså det er et ønske om, at det er en opfordring til digital modstand. Hvad kan vi gøre ved det her? Altså vi kan jo alle sammen gøre en lille smule, ikke? vi kan jo alle sammen ligesom sørge for at sige nej til Facebook, når de beder om at anvende ansigtsgenkendelse. Vi kan sige til vores politikere, at de prøver at gøre det lidt sværere for firmaerne og sætter nogle grænser for firmaerne, hvad der overhovedet er tilladt. Altså, og det er jo der, at den her nye EU-regel der med General Data Protection Regulation, altså den der GDPR-mail, som vi alle sammen har fået, er blevet kampspammet med. Der kan vi jo ligesom få nogle flere af de der reguleringer der, sådan at det ikke er en automatisk forretningsmodel fra firmaerne, at de simpelthen bare misbruger vores private oplysninger der. Så skal vi jo også ligesom gøre et eller andet ved vores for eksempel i Danmark er det jo sådan efterhånden sådan en ikke nogen ny historie, at en eller anden offentlig instans lige ved et eller andet tilfælde har lækket alle danskers sygdomshistorie eller et eller andet, altså. Der var nogle ukrypterede CD'er, ja. Ja, det er altså alt muligt. Det er jo hele tiden. Det er jo ikke bare sådan en enkelt historie. Det er sådan en drøb effekt, hvor at efterhånden så bliver stenen altså udhulet. Ja. Og vores rettigheder som danske borgere, det, altså vi går jo fra at være borgere. Nu er det sådan, at offentlige myndigheder kalder os for brugere. Altså, og efterhånden er det jo ligesom sådan, eller kunder, det er jo ikke engang sådan, at vi har rettigheder som borgere, vi har rettigheder som kunder. Vi kan ende med at være det samme, som Facebook kalder os, datasubjekter, tror jeg nok, som er udtrykket oprindeligt, det er et meget ja. Præcist udtryk. Den udstilling, du har lavet, Facial Recognition, den er i Berlin i øjeblikket, kommer den til Danmark på et tidspunkt? Det håber jeg. Jeg satser på at få den til Danmark. Der er i hvert fald en del af den, der kommer til Martin Asbæk Gallery inde i Bredegade til september. Så må vi holde øje med det. Hvor længe er den i Berlin, hvis man kommer forbi her? Den er indtil den kort tid endnu, indtil den 4. juni. Det er hurtigt. Det går stærkt. Ja. Men mange tak til Niels Bonde. Kunstner, og hvis man kommer forbi Berlin, så kan man gå ind og se udstillingen, der hedder Facial Recognition. Whatever's that? Darling, it's not a book. That's what it is, it's a novel. Oh, but a book? Oh, you mustn't, it's against the law. Quiet, sit down and listen. Her i telefon, der har jeg fat i Philip Valberg, som er journalistisk lektor ved Syddansk Universitet, ekspert i digitale og sociale medier. Du har fulgt med i, hvad den her GDPR, den europæiske dataforordning, hvad den har gjort ved danske medier, fordi den har faktisk haft en ret stor effekt. Kan du prøve at beskrive, hvad der er sket? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har lavet en måling før og efter GDPR, tror jeg faktisk. Så det, jeg sådan helt konkret har målt på, det er det antal cookies, som medierne sætter hos førstegangsbesøgende. Jeg har gjort det på den måde, at jeg har brugt Chrome, og så har jeg simpelthen besøgt 100 tilfældige artikler fra 7 forskellige medier, og så har jeg nulstillet browseren imellem, og så har jeg simpelthen taget gennemsnittet det, og set på, hvor mange cookies, der så bliver sat. Og nu kan jeg sige, GDPR, det gør jo ikke kun cookies, men det er trods alt et lille blik ind i, hvordan medierne har implementeret det. Og det, jeg har fundet, det er, først og fremmest har GDPR haft en ret voldsom indvirkning på en række medier. Et medie som Jyllandsposten har for eksempel tabt 3/4 af sine cookies, og så skal man sige, at Jyllandsposten satte omkring sådan 108-110 cookies i gennemsnit for hver, altså for førstegangsbesøgende. Og det er nede altså på 3/4 af dem er faktisk væk, som rent gennemsnitligt. Så det har haft nogle store påvirkninger bare i rent antalsmæssigt. Men det vi også ser, og det der er rigtig interessant, det er, at der faktisk er nogle medier, og det er især BT og Berlingske, det er 7 medier, jeg har undersøgt, skulle man sige, det er T2, det er DR, det er Jyllandsposten, Politiken, Berlingske, Ekstrabladet og BT. Jeg har fundet ud af, at Berlingske og BT har sådan en særlig tilgang til det her, og det er, at der faktisk kommer til at sætte 2 cookies, eller lidt flere, sådan meget få cookies, når man besøger siden første gang. Men der bliver sat masser af cookies, men det er først efter, man har accepteret dem. Så der er sådan en, der er sådan en grad af oprydning i gang i mediebranchen, egentlig på grund af GDPR, som direkte konsekvens af det. Nu er det tal, du hvordan kan komme med her, det er for eksempel i forhold til netop Jyllandsposten, der siger du, at der før i tiden, der var der, hvad hedder det, der havde de 112 cookies ved første besøg, og der er så... 87 af dem er forsvundet som ud af det her system. Men bare, når vi normalt snakker om cookies, så tænker vi, det er sådan nogle irriterende nogen, vi klikker på nede i bunden, hvor vi bare siger, dem tager vi imod, for så kan vi komme ind og se siden. Men hvad laver de her filer egentlig? Jamen, de her cookies, det kan egentlig rigtig mange forskellige ting, og det er det, der gør cookies enormt abstrakte. For hvis du kigger på, hvad cookies kan indeholde, kan det egentlig indeholde hvad som helst. Det er egentlig blot data, som et website gemmer på din computer, eller, og det er det endnu sjovere, det er et website. Gennem et andet website gemmer data på din computer. For Google kan egentlig godt gemme data i en cookie gennem Jyllandspostens hjemmeside, for eksempel. Og det gør, at de her cookies er blevet, i den grad blevet brugt til at tracke os på tværs af hjemmesider. Så for eksempel er der en cookie fra en virksomhed, der hedder User Report. User Report, det er sådan rigtig irriterende, synes jeg personligt. Det er ikke min faglige vurdering, det er bare min personlige vurdering. Sådan en rigtig irriterende spørgeskema, der kommer op på sådan en lang række medie. Men lytterne har sikkert oplevet dem på et eller andet tidspunkt. Og de cookies bliver faktisk sat af User Report, fra User Report, på i browserne, i brugers browser, og det gør egentlig, at User Report kan tracke os på tværs af medier. Og det er jo den slags cookies, der er rigtig interessant at kigge på. Nogle af de cookies, som vi også kender, det er for eksempel, at det er ikke en cookie, det er faktisk noget, man snakker om Google, eller Facebook har den her Pixel, for eksempel, som gør, at man kan flytte masser rundt også på alle de her sites. Og Facebook, hvis det, Pixel bliver kaldt, sætter de også cookies, og hvis der er et Facebook-opslag embeddet på en website, bliver der også sat cookies. Og det er det, der gør så snart, at en tredje part, som for eksempel Facebook, Google, User Report og lignende, er inde på en anden side, kan de sætte cookies på din computer. Og det er især der, at Jyllandsposten har været i gang med at rense ud, og ikke bare Jyllandsposten, BT, DR og alle mulige andre har været i gang med at gennemgå de cookies og de tredjeparts integrationer, man har, for at kunne leve op til GDPR. Og det er jo fedt. Det er jo fedt. Jeg har... Der er rigtig mange negative ting at sige om GDPR, fordi at det er en stor og kompleks ting, og når sådan noget bliver rullet ud, er der masser af tvivl, der kan opstå. Og det er en skam. Men overordnet set, så er jeg da egentlig absurd glad for, at der nu bliver rullet op i mediebranchen, og at GDPR faktisk har tvunget medierne til at tage aktiv stilling til det her. Det er jo fantastisk. Mest af alt for brugernes skyld, fordi nu bliver vi bedre sikret mod tracking på tværs af medier. Det er det ene aspekt. Men også for medierne selv, fordi det nu faktisk er bedre til at beskytte noget særdeles værdifulde data, nemlig data om os brugere, og det bliver de bedre til, som følger GDPR. Så her er det, man må sige, at det kan godt være, at vi er sure og trætte af EU, når de blander sig i vores agurkstørrelser og vores æble og alt muligt andet. Men her må man virkelig sige, at EU har gjort noget positivt for beskyttelsen af privatliv. Hvis man ser på det her fra, hvad skal man sige, brugersynspunkt, os der sidder og læser aviser og bruger de her medier, hvorfor er det er noget skidt for os, at vi bliver sporet på tværs af medier af de her cookies? Problemet er egentlig, at jeg har ikke noget imod at blive tracket. Jeg har heller ikke noget imod, at en kommerciel aktør, som JP Politikens Hus, egentlig tracker mig, for der er ved at servere annoncer for mig. Og problemet er den koncentration af viden, der egentlig sker, og det er faktisk den, jeg nok er mest bekymret over, og måske faktisk ikke engang i det nuværende billede, men især på den lange bane. Den viden, som Google sidder inde med, fordi Google samlet set indsamler så massive mængder data om mig på deres egen platform. Jeg har en privat Gmail-adresse, det er et godt eksempel. Men også når jeg besøger alle de her forskellige websites, som har Google Analytics, som er deres analyseværktøj integreret. Og dermed er et af det, vi kan spore os tilbage til, det er valberg@gmail.com, der er inde og besøger det. Det er Philip Valberg, og ham kan vi sætte ned i den kasse. Han læser om noget, måske noget, som har en vis politisk drejning. Det kan være, at jeg ender læst noget om, nu er jeg ikke den store for overvågning, sådan i udgangspunktet, som man kan sige. Det er, hvad jeg ender læst noget kritisk om overvågning. Fint, så kan vi lægge ned i en anti-overvågningskasse, så kan man måske smide ud på den ekstreme venstrefløjse, men ikke er der dog, så kan man sige, prøv at smide med i en politisk kasse. Og over tid kan det bare blive en enormt detaljeret profil, man kan tegne om os, og det har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg mener ikke, det er enorm fare at have sådan en datakoncentration om viden om os. De bliver ikke misbrugt sådan, som det er i dag, sådan som jeg ser det. Men det ved vi jo ikke, hvordan. Vi kender ikke fremtiden, og det vi bliver nødt til at forberede os på, at de søde og sympatiske mennesker, der styrer IT-virksomhederne og regeringen i dag, Det er ikke sikkert, at de sidder der om 10 år, og hvad hun gør vi så med den viden, som vi har indsamlet om os. Mange tak til Philip Valberg, journalistisk lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i digital og sociale medier. Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly. And the boy gets a cigar. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7, og fra GDPR, den europæiske dataforordning, så galopperer vi direkte ind i cyberkrigen. Her står et nyt dansk firma. Det hedder Langkær Cyber Defense. De ansatte, det er en udbrydergruppe fra forsvaret, der godt kan lide at skille ruter ad. Velkommen til Troels Langkær, administrerende direktør for Langkær Cyber Defense, og til Lasse Trolle Borup, som er tekniker samme sted. Troels Langkær, I er en udbrydergruppe fra forsvaret. Hvad laver sådan en flok soldater inden for cybersikkerhed? Det vi laver, det er, at vi hjælper virksomheder med ikke at blive hacket. Vi har en ret speciel baggrund og viden og erfaring. Altså, vi kommer, som du siger, nærmest direkte fra cyberfrontlinjen. Altså, det her firma, hvad vil I med det konkret? Altså, der er masser af firmaer, som tilbyder alle mulige løsninger på det her cyber. Noget cybersikkerhed, det er et stort marked i øjeblikket også, hvor der er mange forskellige, der byder ind. Hvad kan I komme med? Jamen, det jeg har gjort, det er, at jeg har samlet et team af en håndfuld af de bedste inden for forsvaret, og sammen er vi gået på mission for at gøre en forskel med den viden og erfaring, som vi har. Så vi prøver at anvise en retning for virksomhederne, som gør, at de kan slå smutveje og komme hurtigere i mål med et højere sikkerhedsniveau. Fordi som sagt, så er der en reel udfordring derude, som der er til at tage og føle på. Men der er altså også et godt cyberforsvar, der virker. Der er noget, man skal gøre før andet. Det er konkret, det er prioriteret, og det er evidensbaseret. Det handler om at studere angriberen og finde ud af, hvordan han arbejder, eller hvordan hun arbejder. Og så finde ud af, hvordan man kan bedst begrænse, forhindre, opdage og håndtere de her angreb, vi ser derude. Det, at de kommer fra forsvaret igen, altså, har det nogen betydning for, hvordan I arbejder? Altså, er det en anden måde at strukturere jer selv på? Tænker I anderledes og sådan noget? Går du rundt og er chef og kommanderer med de andre deroppe, eller hvad gør I? Nej, bestemt ikke. Nej, men altså, det som er vores forskel, det er, at vi har hver især 5-10 års erfaring inden bag hegnet. Så vi har set nogle andre ting, og vi har fået en anden erfaring, end de fleste andre har. Og det er simpelthen, fordi vi har gjort det her på fuld tid. Så det, vi prøver, det er ikke at skræmme, men det er en skræmmende situation, som vi står overfor. Danske virksomheder er meget udsatte. Men der er også vigtige nuancer. Det er ikke alle, der er lige udsatte. Det er heller ikke alle hackere eller angribere, der er lige dygtige. Jeg har gået meget ud og taler om, at siger, at cyberkrigen sådan set er i gang. Er det også dit indtryk, at vi i virkeligheden, at der er en krig i gang derude? Ja, det er jo en definition af termer også, fordi cyberkrig har vi jo nok ikke rigtig set endnu. Jeg håber ikke, vi kommer til at se den. Vi har jo ligesom lagt alle vores æg i det samme TCP-IP-kurv, internetkurv. Så hvis cyberkrigen virkelig skulle bryde ud, ville det ikke være godt. Men derfor ser vi selvfølgelig aktiviteter på internettet, også for statsstøttede aktører, som jo nok er det, du også kunne henvise til lige nu. Men derudover har vi også de cyberkriminelle, vi har aktivisterne, vi har alle de andre, der udgør en udfordring for virksomhederne. Det er både en udfordring, der er i maskinrummet, det er også en udfordring, der er i bestyrelseslokalet. Der har været nogle konkrete eksempler her på det sidste, hvis man tager Mærsk, og fik i hvert fald lige pludselig seriøse problemer med den her ransomware NotPetya, som jo altså kostede dem, jeg tror, en lille milliard eller sådan noget, for at få det fikset bagefter. Der har været her, mindre så slemt, har der været sådan noget som Bycyklen her i København, som er blevet hacket også, som er en virksomhed, som også nu pludselig er nødt til at tage det alvorligt op. Den her afstand, du taler om, altså med, at der sidder nogen nede i maskinrummet, som er den, der ligesom skal fikse tingene, og så sidder der nogen oppe i et fint bestyrelseslokale, som har det, som ser det her som sådan noget meget konkret, og som måske, eller meget lidt konkret, og måske noget, man bare kan sige til de mennesker i maskinrummet, kan I ikke lige fikse det her for os? Skal der en holdningsændring til, for at få det her til at fungere bedre og mere effektivt fremover? Der skal en dialog, der skal en samtale i gang mellem maskinrummet og bestyrelsen. Og bestyrelsen skal have hjælp til at italesætte det her emne. De skal have styr på terminologierne. Vi hjælper bestyrelser, store som små, med at sætte cyber på cybertruslen og cyberforsvaret på agendaen. Fordi det, som vi ikke ønsker, det er at alene tale om cybertruslen. Vi ønsker faktisk at tale om cyberforsvaret. Vi vil langt hellere tale om det, der gør en forskel, end at tale om, at cyberulven er her. Den er her, men vi skal gøre noget ved den. Det er det, der er det vigtige. Og en af barriererne for at gøre noget ved den, det er simpelthen at kunne tale om den. Så vi hjælper bestyrelser med at tale om det her. Hvordan kan vi tale om det her? Hvad er det for et cyberforsvar, der virker? Vi hjælper også med at måle. Vi gør det konkret. Så når vi måler virksomheders IT-sikkerhed eller cybersikkerhed, så gør vi det på en skala fra 0 til 4. Fordi det skal være enkelt, konkret og håndgribeligt. Og det er det, vi tilbyder bestyrelser, men sådan set også maskinrummet med. Ja, det her udtryk cyberforsvar, går vi lige snakke om, det er faktisk lidt nyt herinde, men plejer altid bare at bruge, vi kan ikke huske, vi har hørt det, for er det noget, I har opfundet, tror jeg? Nej, det er jo naturligt, når vi kommer fra forsvaret måske, at kalde det cyberforsvar. Men det er jo ligesom at spille i forsvaret på et fodboldhold, eller være i angrebet. Ikke? Så det er bare et andet ord for cybersikkerhed. Vi skal også tale om noget konkret. Ja. Det er måske også lidt bedre at komme ind på her, fordi I ved frygtelig mange konkrete ting. Der er noget, der er det, der hedder et nyt botnet, der har været på vej. Det opstod i forrige uge, det bliver kaldt for VPN-filter. I fortalte faktisk mig om det for 14 dage siden. Hvad er sådan et botnet, og hvad var meningen med det her? Jamen, det kommer lidt tilbage til de spørgsmål, hvad det egentlig er, vi gør som virksomhed. Noget af den tid, vi bruger, det er faktisk at researche og finde bidrag med ny viden inden for huller og sårbarheder. Ikke research i ordets forstand fra universitetsregi, men vi sidder og skiller router og andre og software ad for at hjælpe producenter med at finde huller og fejl. Og nogle af de ting, som vi kigger på, det er router for tiden også. Lasse sidder og kigger på et antal forskellige router og finder huller og fejl i dem, og det relaterer sig til VPN-filter der. Og det her, det var så et bestemt konkret botnet, som blev ret stort. Vi snakker 500.000 eller sådan noget den der stil. Lasse Trolleborg, du er netop tænker, jeg har faktisk set dig sidde og splitte nogle af de her router ad. Hvorfor sidder du og ødelægger dem? Jamen det gør vi, fordi at vi godt vil have en status på, hvad er situationen nu. Altså hvor sårbare er de her enheder? Er det noget, producenten tager alvorligt? Sørger de for at få fikset de her sårbarheder? Hvor lang tid tager det? Og det ser stadig dårligt ud, kan vi sige, ud fra dem, vi har kigget på. Men det, der er interessant med VPN-filter i den sammenhæng, er, at de faktisk, alle de sårbarheder, de har brugt til at skabe deres software, det er kendte sårbarheder. Det er brugernavne og password, som er tilgængelige på nettet. Det er sårbarheder, hvor der er skrevet kode til at udnytte dem og lagt ud på nettet. Så de har faktisk ikke selv været nødt til at gå ud og finde sårbarheder selv. De har udelukkende brugt sårbarheder, som var tilgængelige på nettet. Hvis man siger det udtryk, der du siger, til sårbarheder, der er tilgængelige på nettet, hvor finder man så sådan nogen henne? Jamen, det kan være, der findes en række værktøjer, som gør det lidt lettere at lave sådan nogle angreb her. Og nogle gange er de her koden til at udnytte de her sårbare er til stede i de her værktøjer, så enhver kan bruge dem. Nogle gange så er der bare lavet et såkaldt proof of concept, som du kan tage ned, og så kan du ændre det, så det passer til dit angreb, og så kan du køre derfra. Så egentlig alt, hvad det kræver, er, at du har nogle folk, der kan kode. Ja. Og nogle gange skal du ikke engang bruge det, for så er der nogen, der har kodet hele pakken for dig, kan man sige. Hvis man tager VPN-filter der, ikke der, så hvad er det? Der har man så pludselig, der har man 500.000 dimser, som står og laver noget andet, end de egentlig skulle. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvordan det er? Altså så ser der nogen, der kan kontrollere de her maskiner. Hvad er det for nogle maskiner, de kan kontrollere? Hvad kan de gøre med sådan nogle? Jamen, det var primært router, men også nogle enkelte sådan nogle netværksharddiske. Det er basalt set computer, ligesom vi sidder med vores laptops. De har de samme styresystemer. De kører Linux, alle de her devices, altså som bliver brugt i det her botnet. Så du kan bruge dem til, hvad du kan bruge din computer til. Men samtidig så har du computer stående alle mulige steder i hele verden. Så du kan for eksempel bruge dem til at hoppe over og sløre, hvor du selv kommer fra, hvis du skal angribe en tredje part. Du kan bruge dem til at generere en masse trafik, der kommer alle mulige steder fra. Det kan være svært at skelne i et angreb. Du kan bruge dem til at ødelægge dem. En del af koden gik ud på at overskrive noget af koden, så den ikke kunne starte op igen. Det vil sige, at du kunne lægge alle de her internetforbindelser ned, som lå bag ved de her æsker. Der var også et helt konkret, der var sådan lidt snak om, også på nettet i forskellige diskussioner, hvad ville man egentlig med det her? Man var ret enige om, at det måske var noget, det havde noget med Rusland at gøre, og der var så også lidt snak om, at det måske kunne bruges til noget med fodbold. Ja, altså alt det bliver jo bare spekulation, ikke? Okay. Og det er jo også spekulation, at det er statsstøttet. Man kan sige, at alt, hvad der smager lidt mere avanceret eller sofistikeret, der er man hurtigt til at sige statsstøttet. Og der kan også være andre indikatorer på det. Men Men hvad de har tænkt sig at bruge det til, det er jo noget, det er noget for efterretningsanalytikere. Det er dem, der kan svare på det. Men der var nogle gæt på, at det skulle, at man måske kunne bruge det til at ødelægge en bestemt fodboldturnering på det tidspunkt. Jamen, det er for eksempel, hvis du bruger det til at sende en masse trafik mod de servere, der sender et signal, eller så kan du ødelægge en masse for en masse, og det kan være svært at stoppe det her og bremse det, fordi det kommer fra så mange forskellige steder fra. Det kan også være, at de... Der kan være mange forskellige bud. Men hvis man nu sidder derhjemme nu her og lytter på det her, og sidder og kigger over, hvad mistænkeligt over på den der router, man har stående derovre, der står og blinker med en, så tænker man, hvad står den så nu og laver et eller andet, fordi den er blevet hacket? Hvad kan man gøre for at finde ud af, om den er kommet ud i noget snavs? Man er ret dårligt stillet som slutbruger i den sammenhæng. Man kan sikre sig, at den kører den nyeste version af firmwaren. Igen, i den her sammenhæng ville det have hjulpet, fordi at det var kendte sårbarheder. Producenterne havde allerede leveret patches til de her sårbarheder, folk havde bare ikke rullet dem ud, fordi det er de færreste, der logger ind på deres router og holder øje med firmwaren. Og man kan sikre sig, at enheden ikke kan nås ude fra nettet. Og det er det, der har været en af de primære problemer. Det var, at de her har haft et management interface åbent udadtil mod internettet, som egentlig slet ikke var nødvendigt. Altså du kunne lige, som regel har du kun brug for at administrere den, når du sidder inde på netværket. Så det, der er pointen, er, at det her kunne være undgået af de her enkeltvis. Men samtidig er det svært som slutbruger at kende de her regler, du bør følge. Det, man kan gøre, det er selvfølgelig at slå sin router op et eller andet sted, og så se, om den måske laver en Google-søgning med selve routeren, og så på nuværende tidspunkt, så skriver vi VPN-filter ved siden af, og så ser jeg, om den dukker op på listen. Ja. Det ville være et bud. Så kan du se, om den model er sårbar, og så skal du så ellers i gang med at prøve at reflashe den, eller geninstallere firmwaren i en nyere version. Ja. Troels Langkær, der er faktisk sket det, at FBI er gået ind i den her sag. Ja, og de anbefaler, at man genstarter sin router simpelthen. Det er sådan, at den malware, som er kommet på på de her router her, den består af tre dele. Og de to sidste dele, som gør den potent, vil man kunne overskrive eller miste, så at sige, hvis man genstarter dem. Og hvis man laver en factory reset af sin router, så siger FBI, at man mister simpelthen faktisk alle tre dele af malwaren, og så er man ude af, superdagen for denne gang, indtil man får opdateret sin firmware på routeren. Mm. Altså, når vi sidder og kigger på de her router og også op hos os, så gør vi det blandt andet for at hjælpe producenterne til at lave sikre router. Fordi det er der, at hele udfordringen starter. Nu skal jeg ikke udsætte mig helt konkret omkring de her sårbarheder, der er blevet udnyttet i de her sammenhænge her, men tilfældet er, at det ofte ikke er komplekse at udnytte. Det kræver... blot en dygtig hacker, som sætter sig ned og bruger sin tid på de her router her, og så finder man et antal fejl. Og ja, det gør vi. Og det, I blandt andet gør, det er også, at hvis I finder nogle fejl på de her router, så ringer I selvfølgelig de mennesker, der har lavet de her router, og siger til dem, undskyld mig, I har en fejl, det skal I se for fikset. I har et stykke tid til at fikse det, og ellers så er vi nødt til at fortælle det ud på internettet, for ligesom at lægge pres på dem. Det er 90 dage. Ja, lige præcis. Ja. Microsoft er jo førende på det her område her, og har været det mange år, fordi de har haft en brændende platform, der hed, at deres software er ude mange steder, så derfor er det interessant for angriberne at undersøge for fejl og sårbarheder i det. Så de er blevet rigtig gode til det. Men der er mange virksomheder derude, som ikke er lige så dygtige som Microsoft til at modtage beskeder fra hacker og venligsindede mennesker om fejl og mangler i deres software og få det fikset. Og specielt de her... mindre devices, som vi ser, har en udfordrende back-office i deres virksomheder til at modtage rapporteringer og gøre noget ved det. Så fejlen, eller ikke fejlen, men ansvaret skal ikke lægges ud på slutbrugeren, den enkelte borger. Det er producenten, som skal blive bedre til at producere mere sikre produkter. Og indtil de begynder at tage det her ansvar på sig, så kan man sige, så skal man måske genstarte sin router og få det tjekket noget. Ja, helt konkret. Og lige holde lidt øje med den i den her sammenhæng. Det vil være det gode råd ud til lytterne at se at få gjort det. Ja. Mange tak til Troels Langkær, administrerende direktør for Langkær Cyber Defense, og til Lasse Trolle Borup, som er tekniker samme sted. Og med det så er aflyttet forbi for i dag. Til den stod Daniel Sindberg for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i,